Abija, Esuba, Abija, Abija, Abija, Esuba, Abija. Raat ko kar vida, dil ruba, Abija, Abija. तू है मेरी छाया तुझ में ओ